قرآن محترم اور دن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دور تفسیر قرآن دا 56 نمبر کے 66 جبہ مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 26/8/2009 کے شعر ہے جدید ملاید و پتہ ساتھی اشاعت توحید سنت کے 66 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 او دسونه چې تمات کړل پوچانا نه پوچ نو بیا به ای او دسما چې تم ګوره ګوړې لون بشه ښه وګوره د کم ځای نه دا مسله زده کړې وه نو مشرک ته به ګورم نه کنی څه چل به وشي نظر بری کمزوری شي. ابن مردی وی من صافح مشرکن فلیتوزا کچا مشرک سرا لاس میلاؤ کو دے بدا لا شین جی خا فل یہ تو زیادہ مانا نا جی دے دے ادھر سو کی اور دست سے گنا رہا دے بدا لا شین جی خا سو مطلب فکہ دا تشریح دے دا پارا کرنے چ دخل کو یعنی دا مسلمانان مکمل کرک دا مشرکانو نا سشی پیدائش دا مطلب ہو خا اللہ فرمائے یا الذین آمنوا انما المشرکون نجسون اے ایمان والو یقینا مشرکان پلیتان دے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بس پس ندی نزدیکی کی مسجد حرام تا رستو دے کال نہ نہم کال دے ہجرت و ان خفتم عیلتان کہ یری گئے تاسو د فقیرین نو فسوف یغنیکم اللہ من فضل ان شاء زر دے مالدار بکی تاسو لرا اللہ د خپل فضل نہ چو غواڑی دامو آئے چھ مشرک سر جوڑ زکر ساتما یار سے چند مند خبر آئی کہ نوائے نہ در کئی خا اللہ بدل غیبان امداد کئی خا ہاں خوش شرط دار چت دا اللہ د رضا د پارا مشرک سر کچی کی گورے ہاں سے تو دا رنگ ور کہ بیا سودا پہ پلو با سے رنگ والا تھا یار جی تو مسئلے دا پارا میں وہ سر بئی کاٹ ہوں آگا کارو نہ کہ خا دعا پختانو پجیدا دیو بل سر جنگو نہ آگے ہو غریب پہ لگ کمزور ہے نیو بل بہتے لگے خو پختون تے پختون اگر ہے درز والا اور کا سڑیا آئے ہائے وہی سادہ خلق ہے زوی کمزور مذہب دل مقا گورما یورو دے پارٹ کے ملاس تو پکٹ کے غرما او دو او قبلی تیخ پی کروے دو پکور کے دا برگا کتل دا نا کڑے دلرگی اور آغل رے او چگے والی دی یہ خل کراش ہے دا گور دا مسلمانی دا قبلی مکی معظمی تیخ پی کری دی او یہ چیز نن پا قبلا ننگو نکمنو کرو درد دیخ پولے والا راجی خلق را گئے لگا داولے اے پا دی بیت اللہ چیزا تا ننگو نکو نسوک با پی کی تا گور قبلی تیخ پی اغیم پی اسر را باندے کرو چی سار چی خلق ہوتا ہے سنگ چلے اے منی کنا اے کعبہ خو میں اسی بانا کرے وا نو اسی نا زمان استا مشرک سر نور لین دینی اور رنگ والا داور کچھ اللہ دا ستا دشمنو زکا میں پری خودو نا اللہ تا خو پتا رچی نا دال میں کچھ کالا کالا ستا و سر نور سلین دینو خوا آغاوی ما پا بل طریقہ والی نشو کعبہ میں و تا بانا کرا خوا اللہ فرمائے وَإِنْ خِبْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ کہہ رہے گئے تاسو دا فقیر ناظر دے مالدار بچی تاسو لرا اللہ من فضلی رقبل و خزانونا انشاء کہو گواری ان اللہ علیم حکیم یقینا اللہ پود متن والا قاتل الذین کے ترغیب للقتال مع الیہود تفری نباد بوائی ان شاء اللہ تفری وہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون گرانو عزت مندو سورت توبہ شروع دا او د سورت توبه دا باب دے وہ درش پور روان دے تفصیل ما دا خلاصے پہ لحاظ سر مخ کے کڑے رے پدے آیت کریمہ کے ترغیب دے الل قتال دے یہود سرا او داغے سلور وجبہ بیانئی دا سلور والا وجبہ دے یہود اوصاف ہمش فرمائے یہود سر جہاد کے نو سوال پیدا کے دے چولے فرمائے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ جنگ قواعد آئے کسان سرا چی ایمان نہ لری پا اللہ یا وجہ دادا چی دی کی ایمان نشت دا اللہ پتوحید دویم ولا بالیوم الاخر نہ پرد قیامت درم ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ حرام کرے دے حرام نہ گنی آغا شے چا حرام کرے دے اللہ و رسول داغ ولا یدینونا دین الحق تابداری نہ کہے دے دین پورا من الذین اوتوا الکتاب دائے کسان نا چ ورکڑے شے دے کتاب حتی یعطوا الجزیہ یو جزیہ دا یو خراج دے نو جزیہ اغا محصول توئی چے دا کافرو پا نفوس اولا گولیش او خراج اغا محصول توئی چے دا کافرو پا زمک اولا گولیش نو جزیہ او خراج کے دا فرق ہو او دا فرق مولانا محمد ادریس کاندلوی معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ 411 کے کڑے دے فرمائے حتی یعط الجزیتا تردے چور کی جزیام عن یدن پخپ اللہ سرا وهم ساغرون او دی بزلیلانیم وقالت الیہودو عزیرو نبن اللہ ماجدی اول جل 401 کی لکی چکل بخت نصر تباشو بخت نصر بادشاہ او د یہود سرا د تورات نسخے ختم شوے نم دغ عزیر علیہ السلام لگید او یاداش باندے سر دوبارہ تورات اولی کو یہود اسم دتا مسیل موسیٰ وائی نو چاپ کے غلو اکڑا نو د مسیل موسیٰ نے ابن اللہ جوڑ کو نو اللہ دے آیت کے رد کئی گا فرمائے وقالت الیہود وائدا یہودیان عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام زید اللہ دے وقالت النسوارا المسیح ابن اللہ اللہ فرمائے وقالت النسوارا المسیح ابن اللہ وائی نسوارا مسیح عیسیٰ زید اللہ دے ذالک قولہم بے افواہہم دا وینا ددی دا پت شخلو ددی باندے بے دلیلنا یو دواہی اونا قول الذین کفرو یو دواہی اونا منا یو شابی ہونا یو شان والے کئی دی دو اینا دا اغی کسانو سرا چھ کافران دی من قبلو چھ کفر کردے دا دین مخکیم قاتلہم اللہ لانت اکی اللہ پا دی باندے انا یعفکون اللہ سنگا اوڑے دلکی گی دا حقنا اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ پدی آیت کے دا قتال سلورم وجہ ارباب دے توئی چ پیوشی باندے حکم دا حلال و دا حرام کئی حدیث کے راضی حضرت عدی ابن حاتم داغو بیان دے فرمائی زد نبی علیہ السلام ملاقات للاڑم چلاڑم زما پغاڑ باندے دا سرو زرو سلیبو پختانو دا تاویز وئی حضرت فرمائل اے عدی دا بود د خپل سټ نه گزار کا. عادی وی اغا صلیب می د خپل سټ نه کولاو کو بیا نبی علیہ السلام ل نږدې شم. نو نبی علیہ السلام دا آیت فرمایلو اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عادی وی ما وتوی چې حضرت مون خو خپل پیرانو مولیانو ته سجده نه کو نہ تو سنگ وائے چتا سدا اخبل پیران ملیاں خدائے نے ولی دی. نبی علیہ السلام ورتوی آیا دا سے ندا چے دا خدائے حلال کرے شوی شے چے کلا با کلا ستاسو ملیاں پیران حرام کرل تاسو با حرام نہ گنل نا ہوتے بالکل. نبی علیہ السلام تے دغ دا عبادت تے کنا نور عبادت سے تو زگ عبداللہ ابن مبارک فرمائلو وہل افسد الدین الا الملوک احبار سوء و رهبان عام. دین نے تباہ کرے مگر درو ڈلو ناکارا بادشاہانو غلطو پیرانو ناکار ملیانو دین دے درو ڈلو نہ تباہ شو. فرمائے نو عدی بن حاتم نبی علیہ السلام تو ہوئی اما انہم لم یکونوا یعبدونا ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. واذا سنوا نعديوت بالکل چه وشي بتا سو تمليان حلال کو تاسو حلال نہ گانو وی ولینا چارام بیک تاسو بارام نہ گانو ولین دک وی دا عبادت تے گنا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله جوڑ کری دی ملیان خپل پیران خپل پا خدای تو بی نولی دی بید اللہ نام والمسیح ابن مریم عیسیٰ زید مریم. وما امرو حکم دیتا ندکڑی شوی حکم دیتا الا لیابدو الہ واحدا مگر دا دی خبری چی بندگی دی کئی یا بندگی دی خاص کی یو اللہ لرا لا الہ الا ہو نشتر بلا جتروا بیدا غنام سبحانه اما اشرکون پاک دے اللہ داغنا چی دیو سر شرک جوڑے نہ عیسیٰ دا خدای زوی دے نہ عزیر علیہ السلام اللہ دے نہ پاک تھی خدا دی مطلب سرے دا دی مطلب سلدار جدا خلق دا توحید نواری او شرک طرف ترش دا دی اصل مطلب او مدعا دکا دخا. فرمائے یریدونا ان یطفئوا نور اللہ بافواہم کوشش کئی دی چمڑ کی رنا دا اللہ پخلوخ پلو سرا او نغواڑی اللہ مگر دا چی پورا کی رنا خپلا دے راٹ تٹو لرس پوکی کوا او پوکی ورکو نو دا راٹ بت مڑ گی دا اللہ دین دا دین ام زیاد رنا والا دے نو دا پا پوکو نمری خوا چی سوک والا دا شر پوکی ورکی پو سو کول د بدعات پوکی ورکی پو سو کول د تاویلی ماویلی پوکی ورکی خا نا نا نا. ویا بلاو الا یتم نورو نغواڑی اللہ مگر دا چی پورا کرنا خپلا ولو کرے الکافرون اگر چی بد گنی منکران. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق اللہ اغزا تے چرا لے گلے دی رسول خپل پیدا سلام ارسل رسولو بالہدا پینزم وجا فرمائی دے نبی دے بیست او دے جہاد پی سبیل اللہ مقصد دا دے چی دین اسلام سشی غالب شی خوا. اللہ دا سے ذات چرا لے گلے دی رسول خپل پیدا سلام و دین الحق پا پورا دین سلام لے ازہرہو والدین کلے اے متغلبن علی الدین کلی چھ غالب شی پنور دینونا بالہدا من مع الفرقان قرطبی مانا کئی سرد قرآن نا لے ادھرو علی الدین کلی دھر پارا چھ غالبی کی پٹول دینونا ولو کرے المشرکون اگر چھ بدگنی مشرکان مخ کی آیت سرد دے ورپسی آیت ربط تے یا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا دغه آیت سره د دې آیت سره ډیر شم ربط ده. فرمایي یہود و نسوارا و ددی علماء ناکار پیران گمراہ دی بدا عوام و مالون پا ناجائز طریقہ بانے خوڑل کہ اتمان حق بے کو پائے بے رشوتو ناغستل او داغی نمونے نن گورا بلا شیری خواب ننے نمونے گورا اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان اے ایمان والو یقینن ڈیر د ملیانو د پیرانو نا احبار جمد حبر دا لوی ملا رہبان پیر باطل پرس زگا پدے آیت کے چھ زم بدی د کم پیرانو ملیانو بیانی گی ناغ ملا نی چا بے عملی زکوی العلم بلا عمل کحمل علی جمل علم بے عمل دا سے دے لکا پوخ کتابو نا بارکے العلم بلا عمل کشجر بلا سمر بے عمل علم دا سے دے لکا ونا شنڈا او العلم بلا عمل کسحاب بلا مطر علم بے علم دا بے عمل دا سے دے لکا وریزی و باران تین نوری گی اللہ دے در رحم و کرم باران او وری خواد شاعر ذکریو نہ ہوئیت علم سے واقف نہ دین سے نہ ہوئے علم سے واقف نہ دین حق کو پہچانا پہن کر جب بوا شملہ لگے کہلانے مولانا نہ دے علم نہ خبر شے نہ دے دین نہ او نہ دے حق پہ جندا بس کا مثلا لمن پلنے ماتے کا او دے پاس پہ جو بوا چوا شیروانی او غٹ شمل پٹکی لپرے دا نو کہلائے مولانا بس تو مولانا سے بھی نو نہ ہوئے علم سے واقف نہ دین حق کو پہچانا پہن کر جب بوا شملہ لگے پہلانے کہلانے مولانا مولانا سے وہ زکدڑ اندو ملتے سپت پہلے کے شیخ مرحوم بوے نا دا مولاد و نخی پا قرآن با پوئی گی یا پا حدیث با پوئی گی اچھے پا دے دوارو نا پوئی گی ناغت مولا مو آئے خر اللہ فرمائے یا الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرہبان یقیناً ڈیر د ملیانو د پیرانو نام لیا کلو نام والا ناس بالباطل نخی دادا خام خاخری مالون د خلکو پنا روام ادے لگیا رے بس د خلکو جیبون اوال بچی لمی دل بانگوے نور کلب پینزر روپے بیا پنزو شوش مسل راکیم ازوی لمی دل نکاو تارو د ڈم نرا تا کم مگورا پینز سو باسا اد دن نے بات جوڑ کر رہے یو شاعر دغسی ملا تویلو ددے پدے خمڑا جیب والستا دا پارا خدی چا دا خلقوں نے پا دین وحے گن کپ شک و اغلا دا چا جا کٹ سئی کوام یا سوال کو بازار کے سڑے غٹ سئی کوام کڈیرے پیسے لگستا ویڑیا بملاوی گی غٹ پیر دزان نہ جوڑ کا چرتا گٹ سئی کوا گٹ کے کینا لو یا خلکوا چوا پیر سے حق ہو کوا آواز کا تبلیغی چرتا کسک در تو کو نو غگ مکڑ دان بیمار کا چرتا گٹ سئی کوا علاج ددا سی پیر دے سر پہ گٹ اور لولا اچھت شماہد چرتا گٹ سئی کوا گٹا گٹا پسرا لگا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ خلق دا اللہ دلار نہ بندے مالونا پا غلط خوری پختانے ہوئے چروان دا دخان دا دل کے پا پوٹے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پا پوٹے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ملک باطل پرست ملیانو او باطل پرست پورا پیرانو تالا والا گفا تالا والا ایک نے پنجاب کے یو پیر سے وہ موریدان تیوی مال و پینزو روپے ماہانہ را کوئے زما رجسٹر کے بستا سو نم درجی اوتا سو بزما سے پیران بے دا مریدان بے تاسو بزما مریدان ہے زبستہ سو پیر سے بے. نو یو مرید تے وگ یخے وگا والا پینز روپے ور نکڑے ہو نی ور کو لے نیورد مریدان تا بیان کو وہ تو وہی جو مجھے ماہانہ پانچ روپے پیس نہیں دے گا جنت میں جانے نہیں دوں گا. مرید و تبھی پہلے تو آپ جنت میں جا کر دیکھا تو صحیح. پھر غصہ شو دیر زیاد غصہ شو آو مرید دشپے خوب اولی دو چھ خوبی اولی دو لاڑو پھر سیب تو وہی پھر سیب تو ماتا پرن کارے دلوے ما بے گائے خوب اولی دو وایا وہی جی ماں سر یو پیالے دا او پاگے کے یو پیالے کے تشی متیا جی دی پاگے کے زمان لاستے گوتا میں پکے یقے دا آنا تسی ساڑھ پیر دا حق نہیں مان دے ہو اسی طرح توارے ہوتے ہوا کرے گی دا کیوں نہیں اموری دو تی صبر تو کرو نا ہم نے تو ابھی خواب بیان بھی نہیں کیا ہے صبر ہوگا پورا خوف کو ملا رہا تھا بیان کرے ہم نے دے انصاف دارا خوید اللہ انصاف در کا ورتوئی چدویم بل پیالے ورا سر آگا دا شاتو نہ ڈکوا یو پیالے کی تشی متیاز ہوئی اور پاگی کی دا مورید وتوئی زما گتوا نو پیر وتوئی آو گا نا چد پیرانو کلنگ نہ ورکے دگا سے بپا متیاز اغوتی صبر وکلا خوف خو میں نہ دے بیان کرے سڑیا وی جی دویم پیالے درا سرا وی سو وی پاگی کی شاد تھی او جی پاگا شاتو کی ستاد وطا پرتا دا آنا دا خوب منی کنا ورتوئی پیر سیم دا پیرانو لاس خوانے سے پخوگا کی وطای صبر خوک کنا سڑیا وی ستاد آگو تا زما خلکی را زما گو تا پستا پخلکی دا پیر سے بتا غصہ شوئے دے بارو باس ہے داوی دے خوب نوی دا دے سے جاخہ جوڑے خواہ مطلب دا دا باطل پرستو بدک کا حالی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی منکرہ خوئی دا خورو ڈیوانش تا پیر سے گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن ادا پیر سے پکور کے مرکری بلپ لگے دلے مرکری خوب بیجن ہے بڑا دے تا مرکری ہوا ہے بس دا چے کم لگے دلے دے مر کری او بلب دا سے اگت گنتی تک اسپین رنائی لگا دے پشان لکہ دا بلب چے رنائی کے گئے ہم کو تم یہ سر نہیں مٹی کا دیا بھی منکرہ خوئی دا خورو ڈیوانش نشتا گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن ادا پیر سے کور کے اللہ دا ایسی کمی نشتا دا مرکری کمی نشتا دا پرجونو کمی نشتا غر یو گاڑے راشی پیر سے لمے پرج روڑو غر بل گاڑے راشی پیر سے لمے ایسی روڑا مزیدی دکھا لیا کلونا اموال الناس بالباطل تفسیر ماجدی وہی وہی خلق ٹگی پغلط طریقہ باندھے خلق وہی پغلط طریقہ مالے وہی خا دا مانا تفسیر ماجدی کرے گا آؤ خیانت گر دے لے خیانت گر دے خا کیا سخاوت رہی لاکھوں پیر جی پیدا کرے محنتوں سے ہم کمائے منتوں سے ان کو دے وہی آئے پیری مریدی دی تو چستا پلکون شاگردانی مریدان نو پا محنتون پا مشکتون پا مشکتون بیغا گٹی اب یاب استا پا نم تالے در کچھ والا پیر سیب داستا منخت دا والا پیر سیب داستا کلنگ دے دا اکبر بادشاہ زمانہ کے دو مولیانو دیو نم ابو الفیضو او دبل نم ابو الفضل نو اکبر بادشاہ وتوی پدے ملک دا غوا علالہ بندول غواڑی او دا بس طریقہ وش نو دے مولیانو اتے منگل چل راضی خو دارا تو چی صاحب بسور راکے من خود وہ کسے ہوں یو ابو الفیض دے بل ابو الفضل ویرا سور حساب بدر کا متاثر زوائے پیو لاکھ روپے پیسہ لو کرلا ایک لاکھ نویدا بتا سو سنگ باندھا ہوئی منگل چل رہا جی جی سار خوشی کا نا سار شو جم ہو شو اعلان شو جمع تراش ہے علماء خوب لی دلے تازہ واحد خوب کے راغ لے رہا ارالل دوارا ملیان ادرے دل وے خلق بے گا منگ خوب کے منگ تازہ واحد راغ لے رہا وے سنگا وے وہ رالا یا ایوہ البشر لا تذبح البقر ان تذبح البقر فمأواکم السقر اے خلقو غواما لالو اے کچا غوا لالکڑا جہنم تبزین آگے بھی کہنے دا چت قرآن دے دا خود قرآن آیت نہ دے یا ایوہ البشر لا تذبح البقر ان تذبح البقر فمأواکم السقر آگے بھی دا خدا نو غوا بنا لالو پا یو لاکھ روپے دا اکبر بادشاہ زمانہ کے دا غوا علالہ غی پر رشوت بند کرلا دے پارسی بانو کی او ملا ہو اگر دزان نہ پیر جوڑ کرے ہو داغ طریقہ دا ہو چار سڑے بدل گڈ ملے چ سڑے پہ ویختو کی روپے کی دی ناگل بے اگر پٹکی کے لوٹ کے کھو دو نہ کاغ و خلق را جمع کو نو تبے ذکر کو ناگ پیر سے بکے ناس پکر سے ناگ بھوے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نو تب را پاسے رے نو روپے بنے والے پٹکی کے کی ہودا یو موری دے رہا گئے روپے والے پٹکی کے ہوا تھے وہ غرضے دا نو دا پیر وہی ارے دا روپے سو کرو چت نے کی نو جان سروئے اللہ اللہ درہم از پگڑی بے گزاشتم بگزاشتم اللہ اللہ مرید خو پوش مرید تیو قتل نو چی مرید بتاؤ قتل نو پیر سے بیا شور اوکڑا اللہ اللہ درہم از پگڑی بے گزاشتم اللہ اللہ نو مرید بتوئی پروان کنم اے پیر من برداشتم اللہ اللہ اس غم کو روچے تکڑے میرا تھا اللہ کیوں والے مرا تاس وائے گا ندی منگتا ذکر کئی پا اللہ کیوں والے تو ایدہ منگتا اللہ ہوئے قرآن ذکوئے یا ایو اللذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل نبی علیہ السلام ہوئی دا کم مال نہ چھ زکات نشی ور کے دے نو دام لیا کلو نام والنا سے بالباطل کے شامل لکھا اللہ فرمائے او دلتے دی آیت کے انوار البیان فی کشف الاسرار القرآن جلد نمبر 2584 بعد پکے پرہیزگارو نو لفظ دا کثیرہ نے ذکر اوڑو دوائم دا چھ دے کے اشارہ و دے تا چھ تاسو کے با ام دا سے علماء پیران پیدا کی گئی نو ذکر لفظ دا کثیرن روڑو لکھی دغ باطل پرس پیران ملیان نہ صاحب شریعت تی نہ صاحب طریقت تی بلکہ لائق دلانت تی دا تصوف نہ عاری او طالب دا دنیا دی انوار البیان فی کشف اسرار القرآن جلد نمبر 2584 لکھی کہ یورپ او امریکہ ار سمر دے باطل پرستم رست کئی خوبیام قرآن سنت پدے ملکنو کے لقد سیلاب روان دے انشاءاللہ مسلم شریف جلد اول 318 صفحہ ابو ہریرہ وی چھ زکات نہ ورکئی دسروس پینونا نو قیامت کے بعد دی سروس پینونا دا اور تختی جوڑی کڑی شی او دلب پہ داغو نہ ورکئی ابو داؤد 218 کی لکھی چھ دا کم مال نہ زکات ورکولی شی نو فلیس اب کنزن دا خزانہ نہ رکھا فرمائے ویسدونان سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضہ داغ خلق دی چې جمع کوي سره زر او سپین زر. پښتانه وایي ملا که د سرو په کڼاو وګرځي که نه نو دی نه مالداریږي. دی ولې ویلي دي خبر یې؟ استاد مالدار شو ملا صاحب. چې مالدار شو نو سوچ کوي چې دا خلق خو مال او زکاتونه راوړي او حسابونه به راوړي او دام نشم ویلی چې په ما نه کېږي. ښه کوایمه چې نه کېږي را باندې نو بیا راکوي نه شی خطا کېږي. نو راغی کور ته ښځې ته وایي خواله مې راشه دلته چې راله په دې ملای والا ډب ورکوي واله چې رنګ دې کما واله چې نن دې رنګ کما او خپل ټولې پیسې او مال یې راواز هغې ته وی دا ما تا ته وباخه. نو هغه مالک کړه نو دی بیا مسکین پاتې شو. چل ورزی کا نا. اللہ فرمائے والذین یکنزون الذهب والفضة دا اگر خلق دی چی جمع کئی سرا در سپین زن ولا ينفقون فی سبیل اللہ نی خرچ کئی پلار دا اللہ کے فبشرم بعذاب علیم خبر کا دیل را پازاب دردناک یوم پر دا قیامت یحما علیہ فی نار جہنم گرمول بشی دغا سیزونا پا ورد جاننم که فتو کوا بحاج باو ما داغل بشی پا غیسرا تندی دادیم تندی بول داغی خوا یحما علیہا که علیہا جار مجرور یو زیشو نو دا یحما مفعول دا مالم یسمى فاعلہو دیم یوم یحما علیہا که علیہا جار مجرور یو زیشو نو دا یحما مفعول دا ما لم یسمى فاعله دیم. فرمائے فتقوا بها جباههما داغلی بشی تندی ددی پاغے وجنوبهما الخن ددی وظهورهم شاگانی ددی او بینی شی هذا ما کنستم. لکه حدیث کے راجی گنجے مار بتی جوڑ شی او تبوی انا کنزو کا و انا مالو کا زستاغ خزانے مخا دلته وی هادا ما کنستم او بویلی شی دا غشیره چه جمع کرده و تاسو لی انفسی کم دا پارد زانونم فزو کما کنتم تکنیزون پس اوسا که سزا دا اغی مال چه تاسو جمع کم جمع کول من دی ناروا دی دا اغی مال چه دا اغی ندا خدای حق نور کئی او کوٹی دی دکی شی دا مال خو چه دا خدای حق تیور کئی ندا خزانه ندا نا نا نا کوٹے خود تین ڈکی شی دا خزانہ نہ دا. ابو داؤد اول جلد 218 کے ماتا ستوے دا کم مال نہ چ زکات ور کولی شی پلے سب کنزن ا خزانہ نہیں کا. ان اد تشورین د لا اس نا شر شارن فی کتاب اللہ یقینن شمار د میاش تو پنیز د اللہ دولس میاش تیرے په حکم د اللہ او تماشا دار چار سوک دا منی چ دا ارسوک منی او دا من لرا چه دا کال دولس میں اشتی دی. خاص کر انگریزان میں الگ اسکول لیوے لیوے آو میں زکا نہ بچے دا میاشتو نمونہ والا نشورو ہے اکڑا جنوری پروری مارچ اپریل مئی جون جولائی آگے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر میں واچا والاس بیانو تے خواہ بچے اس اسلامی میں آشتے وایا وہ مال نہ رہ سی منگتے اسکول کے دار نہ خی خاں میں خاں وی جز انگلش میڈیم کے سبق پہ میں خاں لک اردو میڈیم نہ دے ویا میڈیم او شاٹ خو پر ایڈوانو کی وایا میڈیم او شاٹ میں خاں وی جی دارا تھا تو آیا نا میں بولے ماں ٹھیکا رستے دار اسلامی میں آشتو تو بنس دک ہے اسلامی میاشت شروع کی گی دا محرم نا نشمارا محرم سفرا ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان ذی القعدہ و ذو الحجہ شوال پکے پاتش رمضان پسی شوال بیا ذی القعدہ ذو الحجہ زمینداری میاشت پی جانے نخوا یو بابا پکیو ناغس گڑے وڑے ہوئے لے زمیداری میاشتیم دولستی خوا پو ما پگن چیتر بیساک جیٹھ آڑ ساون شکال بادرو اسو کتک مگر دام گور دولستی رواجی میاشتے دخد میاشتے اسنیان د چورے میاش اللہ نو اڑمبے خور ارے بیو لول تو خور ہوئی اڑمبے خور دے مخور درے مخور سلور مخور زبر گواز برگ نہ پنج مخور زگ نہ خویند ختم شوی زبرگا شوکا در روجا د وڑو کی اختر میں آش اللہ د خالی میں آش او دلوی اختر میں آش دا د خزو آگا میں آش ٹول منی انگریزان منی موسمیات والے منی رواجیان منی چې د کال دولس میں آش تیری نو لکه چې دا منے نو دغه سے د قرآن ٹول خبر او منے اللہ بکامیاب ہے ان عدت شور عند اللہ یقیناً شمار د میاشتو پنیز د اللہ باندے اسنا عشر شارن فی کتاب اللہ دولس میاشت دی پا حکم د اللہ کے یوم خلق السماوات والارض چھ پیدا کری دی دا غیر وزنا چھ پیدا کری دی اسمانون و زمکا منہا ارباتن حرم بازے دا غینا سلور میاشت دی عزت تی ذالک الدین القیم دادی دین مضبوط فلا تظلمو فی انفسکم ظلم مکوائے پدی میاشتو کے پزانو نخپلو وقاتل المشرکین جنگ کوائے مشرکان سرا کافتن طول سرا کما یقاتلونکم کافا لکچ جنگ کئی دیتا سو طول سرا وعلمو خبر شے ان اللہ مع المتقین دا بل پل گئے کتیاری یقیناً اللہ تعالی خاص مرگر دے دا متقیانو انما النسیء زیادت فی الکفر آیت کے دا نسیء ان معنی رستوال پا حلال و حرام کی نسواراو باندے گرمے کے روجہ رالا نو دا وخ ملیانو پت پا ورکڑا چھ خیر دے روجے اخرے خو پا جمی کی با نلس روجے بیا سیوانی سے نسوارا اسم پنزوس روجی نیسی خان او کپیر سیب لخوال ورلی چی یرا گرمی دا روجو تنگ کڑی ما ناغیوی والا بوتلیو نو پیر سیب پزان بانے سادر واچاو یرا دیر گرمی دا او تاسو نشی نیوی بلکل وی آو وی ورگا دا خدای پاکتا وی ما نو دا سیکلو یو ساد غلیو غلیو وی پینزل لس روجی تا تا ماب شوی نو خواہ کے او بابا ناس تو آگاو تے پھر سے بے ہو وی پینزل لس دے ہو تا ماب کرے وی آو وی دا پینزل لس بنی سی وی آو وی دیر گرمی دے دا ہو تا ماب کرے نا آگا دا گاو تا ہوئی آگا پھر سے دے پیرانو کار کے گوتے موا نا آگا توی تو لے دا خدای پا کار کے گوتے وی دا روجی دا خدای دی کستا دی ٹیکا دارا پیران برا تا روجی ماب کئی خالکا دا ستا دی سارو جی ری چیتے معاف کہے اللہ فرمائے انما النسیء زیادت فی الکفر یقیناً رستو کولا دا حرام والی دمیاشت دا حرمت دمیاشت زیادت والے پا کفر کے یدولو به الذین کفروا زیادتی کی دیشی پا دے سرا گمراہی دا کافرانو یحلونہو آمن حلال گنی دیا غمیاشی او کال وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا حَرَامًا غَنِي غَبَل كَال لِيَوَاتِئُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ د پاره دري چې پوره کشمارا داغه میاشتو چې حرمت ورکړې دی الله غيلام نو فَيَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ پس حلالې دي په دې طریقې سره هغه شی چې حرام کړې دی الله زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ډول کړې شوې دي تا په دملونه ده دي وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ نور کی توفیق دے دیت قوم کافر ہوتا یا ایو الذین آمنو ما لکم یا ایو الذین آمنو ما لکم اے ایمان والو سو شو پتا سو حدیث ندرم باب تفصیل ما مخ کے کرے رہے فرمائی کل چڑوان دے وضاحت دا دعوے اکڑے شنو اس دے مقام کے د منافقین د پار زجر او د ایمان والے د پار ترغیب ال القتال. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو مالکم سو اجر تاسلرا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ کل چویلی شتا ستا اوزے د خدای لار کے نو اسا قلتم ال الارض نو دران شے تاسد مکتا دنیا تا اور ادی تم بالحیات دنیا بولے نو خوشحال ہے تاس پجوند دنیا من الاخرت ہے پبدل آخرت کے نو خبر یہ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل ندا بدلا فما متاع الحیات دنیا نرے سامان دجوند دنیا فی الاخرت پا مقابل الاخرت کے الا قلیل مگر لگا لگ دے لگا نو تولی پا دنیا دا اللہ لار پرے دے الا تنفرو یعذبکم عذاباً الیمام کنو زید اللہ لار کے جہاد لا نو عذاب بدر کی تاصل عذاب دردناک. او دا اغا آیتو ندی چی کل سے روزہ کے لارے چی اللہ کے لارے او بیان کے تعلیم کے نو دعوائے کنا یا ایو اللذین آمنو مالکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ اسا قلتم الالارد سوش پتا سورنو چی مونگ دا تو آئیو دا اللہ لار کے وقو لگوائے تاسون لگوائے درانش وید مکتا خود دین مراد جہاد پی سبیل اللہ جہاد دا پاروزے سپرے ہوکے نو تاسو درانش وید دنیا مفخکڑا نو کنوزے اللہ بازار در کی وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بَدْلَ کے براولی بل قوم ستاسو نہ سیوا بھائی رونو کتاڑو سے روزہ وم نہ لگے بل سوک با اللہ پخپل لار کی قبول کیو لاڑ بشی ولا تدرو شیا در نہ شے ور کولے تاسو دین دا اللہ تزربر کتے جہاد ل نو زے قران ل نرازے نو سوک با پیدا کی ولا ولا کل شین قدیر اللہ تعالی پارش باندے قدرت لری اللہ تنصرو ہو فقد نصرہ اللہ کہ امداد نہ کوئے تاسو دے پیغمبر سرا نو تے تماشا کوا فقد نصرہ اللہ یقیناً امداد کرے دے دسر اللہ دو وقتا تو اللہ امداد کے او اللہ و سر کرے دے ماشاء اللہ زبردست تسلی دا مبلغ لا دا چانا تمام کوا اللہ و دے غیبانے امداد کی او تختم مادا اللہ دے دین دا زینہ دا اللہ دین بیانوا دا قرآن خدمت کوا نو که خلق ستا خدمت نکی نور سوک با پیدا کو مستا خدمت بکی دی با گوری تا تا اللہ بستا خدمت کئی او کی گی با لکه دا خو کمزوری دا چا سر بایی نا چا سر بایی اغبوی چو اللہ که در کم نو تا بسای جزا با دا قرآن خدمت نکم نا تا کوا اللہ با دی غیبی امداد کئی خوا اللہ فرمائے اللہ تنصرو ہو فقط نصر اللہ کہ امداد نہ کوئے تاسو دے پیغمبر سرا نو فقط نصر اللہ یقیناً امداد کرے دے سر اللہ حنین کے خا اذ اخرجو الذین کفروا پاغا وقت کی چیز تلیو دلر کافرانو ثانی اسنین دوے مدد وونا اللہ دوے مدد وونا بدر کی اول نبی او ثانی صدیق اللہ احد کے اول نبی ثانی صدیق خندق کے اول نبی ثانی صدیق خیبر کے اول نبی دویم صدیق مزار کے اول نبی خخ اور پسی صدیق اکبر او غار کے اول نبی اللہ نو سم ثانی دے کنا معمولی ثانی خو نہ دے دا بدر غزا چون ڈمبے نبی علیہ السلام ورسر صدیق اکبر دا احد جنگ چکے دا اول نبی علیہ السلام ورسر صدیق دا خندق جنگ چکے دا اول نبی علیہ السلام ورسر ابو بکر صدیق دا خیبر جنگ چکے دا اول نبی علیہ السلام ورسر دویم ابو بکر صدیق او چے خخت مدینہ منور کے نو اول نبی او دویم ورسر صدیق اکبر او پا غار سور کے اللہ نو اول نبی علیہ السلام او دوے مسرا ابو بکر صدیق او دے توئی غار سور دا خار دا غار چ دے دا پ مضافاتو تقریباً دو ریالہ پا گاڑی کے بہ مزل کے دو ریالو نو بیا بدی کس کی نو دونی میں گھنٹے یا دو گھنٹے دا بہ پیادہ مزل کے نو البا غار سور تبر خیجے اللہ دے وہ تاسو بوزی او اللہ دے تاسو تو خیخا اما بسلی دلیو خلا رے زما مرگری ہر دے گلے گلزار لری ٹیلی پونے ہو گو وے گاڑے در ولما چے ملاقاتون لدی بوزو غار سور تا غار راتا میدان بدر تا سب مساجد تا لانے فلانے فلانے سار وقتی گاڑے راوست پینزم انٹا تیر نو چے بل گاڑے راوے دوارا کمرے تا راو خطل آغت ہوئی سکے امام علی سے پسے گاڑے راوست ویتا سکے امام اور پسے گاڑے راوست میں تماشا جوڑا شوا یا وہی ماں سر بزے بلوے ماں سر میں لکھے نہیں موائے میں نا خواہم نا دا میں اللہ رہ تاسو لستاسو دا دے محبت عجر در کی میں لکھا پیسلہ دادا نن تاسو رزمو سبانا بل رزبہ میں بیا بوزے خیر دے لکھا ہر وقت ملاقات خدے نخوزے انو وی بس ٹک دا نا آیاو میں روز خد کا بل سر سور شما غار سور تا چے نزدی شو نو ما چے او قتل نو ڈیر اگرانوا خوصو پا مشکلاتو پا تکالیفو اللہ دے تاسو مورولی او اللہ دے تاسو پاگا گٹھ باندھے کی نہیں چپ کم زے باندھے نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق پغار کے دن نہ ناست آگے ندا سے خخ کلے چوکے گنتے جوڑا کرے دا لگا دکے ناستو دا دگ چی دا تخ گنتے نہ گٹھو اوخ مزے دار اسی مٹی کرے رہے آگا زے اچھے دن نہ لڑشے اور سڑے کی نہیں ندا سے بندے آدم بتو نوی نیچے آگا پاگ دے ناس نہیں ہو جڑ لی نہیں کھا زگا ڈیر دروب زیو ندی سے سڑے ہوتا لاڑشی اللہ دیتا سبو سی اللہ او زچے دا چاپ ذریعہ اللہ بوتلیم اللہ دے آگا خلق لقورون دا خیر و برکاتو نڈکی اللہ فرمائے اذ اخرجوا الذین کفروا ثانی اثنین پاگا وقتی چی استلیو دلرا کافرانو دویمو ددوونا از ہما فل غار کرتبی وہی چسوک وہی چی کے اکبر صرف ملگرے ہو دا پیغمبر صحابی نو نہ کافر دے حضرت انس وہی وہی ماں تو صدی کے اکبر کی سکولا وہی چکل حضرت نبی علیہ السلام سر غار سور کے وہ ماں وہی ماں او قتل مشرکان منگ پسی گرزے دل نما د کافر اخ پی دا غار نے لی دلے وہی ماں نبی علیہ السلام توی کپدی کاپر کی یو تن لاندے تماشا اکڑ زمون کار روان دے نو نبی علیہ السلام مال تسلی راکڑا او ما تے صد خیال دے ان اللہ معنا صد خیال پادت وہ کسانو چی درے مسر اللہ دے او یو جو لاگے راگے دغار خلکے جال واچولا اللہ وی کافران رالو نو یو بلتوی چی الگ دے غار کی نیچے تو من خبر او رے دے بل آگا نور ہوتے ہوئی سے سڑیا دا خبر کم زمانے شاڑ غار دا گورا دے جالو مالو تا اللہ چی بچ گئی نو دغ سے بچ گئی پغار سور کے پٹے دل دا بز دلی زکن ہو چی اللہ اور تویلو چی پٹ شے اصل نت دا وہ ہے چیرا پیغمبر ہوئی ارے دنو کا پیران پٹ شو نہ وہ نہیں ارے دا خدے او کم ہوتا نو زک پٹ شو ال تک ہاں آگا کٹ کے موت دا خدے او کم ہو چی تب نن پخپل زی حضرت علی سملے تب نن سملے او دام و تا دا خدای حکمو چی تب غار سور کی ننوزی مرگر با دا سری ابو بکر جان نسار او دوار با ملگری ہے او دیکھ پت شید کافرون از ہما فی الغار اللہ اکبر ابو بکر صدیق کوئی چی وہی ماں نبی علیہ السلام توے چھ تاسو دلتے لگدرے گئے زد نن د دے غار صفائی کو ماں اصن چتا ہے وانا جی پکے و تال ٹک درنے کی ابو بکر صدیق نہ نوت اپخل سادر پزڑو کی آگا د غار صفائی اکڑلا زے پزے سڑے آگے بند اکڑے بنی آدم ہو انسان ہو چتے ہو سڑت نہ پاتے شے ہوا چکل غار تران نہ وتل ابو بکر صدیق دا خپل پتون دا سے او غزاو او نبی علیہ السلام تاوی پا دے سر کے دا او دشا چہ آرامو کے لگ دا اللہ نبی سر کے خود دا او دشا ابو بکر صدیق ناستے نو سگوری چاگا سوری ہے پا نظر شو نو دا یا وقت پہ اوزگارا نو دیر آواغستا نو پوند آگا سوری تدا سے کی خودا آگے غالے مار یا لڑم راگے ٹکے ورگو دا دیر درد دلاس دا ابو بکر صدیق دسترگو نو اوخ کلارے آگا اوخ کلارے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ مبارک پریو دے یو دم را بیدار شو ابو بکر صدیق تو اسو شو وہی سمنا آرامو کا اسمنا مار او لڑم چی چلے دے وہی سمنا وے نا دستا دا اوخ کے وے دا غسی کسا و ماری سوری کے پندہ کے خودا مارے چا سشے تا پس رونو زی ٹک در رکنو زی اوچی چلم نبی علیہ السلام دم کو او خشو داو اغا یار غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ فرمائے ادا و سنی آران بتا تا غارو نہ کنی خا پغار کے دے مل کرتیا نہ کی تا تا بغارو نہ کنی دادا سی مرگری نہیں خا. اللہ فرمائے از ہما فی الغار کلچی دی دوالو پغار سور کے از یقولو لساحبے کلچ اول پیغمبر صدیق اکبر تا لا تحزن مخبکے گا ان اللہ معنا یقینن اللہ ملگر دے زمونگا فانزل اللہ سکینتہ پس راولے گلا اللہ تسلی پاغا علیہ پاغ باندے و ایدہ اکلکے کدے بی جنودن پدا سے لخ کرو لم تروا چتا سن لی دلے و جعلا کلمت اللذین کفر السفلا وے گردولا اللہ کلمت کافران و شرک السفلا لاندے و کلمت اللہ ہی العلیاء او کلمت اللہ اغو چتا دا توحید واللہ عزیز حکیم اللہ دے زور اور حکمت والا. ان فرو خفافن وسقالن خفافن کا پیسے ٹکے در سر نہیں دا اللہ لار کیوزام بیگم اوزخا دامو ہے جی پیسے نشتا تو دا اللہ دے دین دا پارا راشا غیبان بدے اللہ امداد کی تو مو ہے کہ جی قرآن تکے نما نمان کو مزدوری دیاری پاتے شدہ بس چل کی تو تجربہ ہو کا اور راش پر راستے کے نا نہ تو خدا غیرت ہو گورا خو خبر رہتا کم بھائیو ایمان اور یقین کی بات ہے الے جی پخرے دی یقینی پر ہے اگر کارو نہ کے وہی خدے وینن ملا مسلو کے جیو پو سوا اڑے گا دائے اور روپے والا لے کا غریبا تو خدے پناما اب یا برا تو کم دی کم دی کم دی نکڑی کم دی کم دی کم الگ دا سے نور کئی سریا دا جی بستا یقین جور سی الگ اور کئی تو پجیب کی گورے نگ دے پدے ساتھ اللہ پدے ساتھ ادھر کی خوالے جستا یقین دا سے جوڑ سی ستا یقین دمر جوڑ سی جی پدے ساتھ نو پدے ساتھ میں ادھر کئی اور کئی یقین دی جوڑ سو چی لکھ سات پس نو لکھ سات پس ادھر کئی دستا دے یقین پورے خبر رکھا. ان فرو خفافن اوزے کس پکیم خفافن بے مالا فقیر بے ملگری بے وصلے بے سامانا دنن نسلویخ کال مخ کے چار غلے تا زمان تشکیل شوئے ہو زمان مرگری او ٹانگو آگے تا اختل ٹکا بے غستا چار غلے تا ما بستر غارے تا از پیادہ روانو مرگر وے راو خیجا میں ندا لن زیر از پیادہ زم ٹانگے والے وی تولے نرا خیجا میں بس زمان پیادت للخوخی چابکے کے خود را کشو وی ما تا خوب آئے گا نس چل لے غلے گنتے موتے میں خپکے گا ما سر کری نشتا وی خواہ ما تا اے چھتا سر کری نشتا نو قسم پا اللہ کتر آغز اس پیل چابک ورکم چھتا نی خطلے تازہ سے اڑم پکے گورا پیسے نوے دے تو نو دے اوخی جولا ما آگی ٹکا ٹکا ورکڑا دے و سر کرایا ما سر ٹکا نوا نو چھے نوا نو دے مفتی اوڑا مخا ان فی روخ فافن او زید اللہ لارکے او زید اللہ قرآن لا خیر دیکھ پیسے در سر نے خیر دیکھ فقیرے یوا دیرا شمالا تو ملگری میں نشتا خیر دیکھ بے ملگری یرا دالار خراب دا وصل رائے سر نشتا خیر دیکھ بے وصلے یرا نو دا خودے رگرا سیکل میں کل نشتا خیر دیکھ بے سیکل اے ان فیرو خفافن دا دا خفافن مانا شوا مانے شوے وسے کالن او کدران سرد تاون سرد ملگری سرد وسلم سرد پیسو ٹکو حذیفہ یو بوڑھا صحابی امسا ٹکئی را روان دے خل کو چوکت ناگد جہاد تمبو تروانو خیمے تھا یا بابا سکے ناخن خخل کی نو وہ تو سوکو منگا بوڑھا گانو تم حکم دے چی جہاد لڑشے یا بابا تا دے کلے بھی نہیں ہوئی منگ تیری نہیں چین پھر خفافن اوزے کا بوڑھا گان ہے وسے کالن کزوان اوزے بابا ہم ساتھ اکی اور روان دے اللہ فرمائے وجاہدوا باموالکم وانفسکم محنت و قید اللہ پہ دین محنت و قید جہاد کوائے پمالو نخ پلو پزانو نخ پلو فی سبیل اللہ پلارد اللہ کے دے تقید وی خان فی سبیل اللہ پلارد اللہ کے ذالکم خیر لکم دا ڈیرا پیدا مند راستا سد پارا ان کن تم تالم کتا سپوئے گئے لوکانا اردن قریبن و سفرن قاصدن لتبعو کام دا مدینے نا آتا سوا کلو میٹر لرے تبو کے والا قدا منگتے دا لرے نقوولے و گاڑی کے تیارے دا جنگ تبوک دے او سخت گرمی دا اللہ فرمائے لوکانا اردن قریبن و سفرن قاصدن کچرے وے دات تبوک جنگ اردن قریبن سامان سانا سلی دن کے وسفرن قاصدن او سفر وے درمیان لت بھو کا ضرور منگ با تلے تا سرام دیکھ منافقین لزور نہ دا د جہاد عمل مپرے دیکھا سستی مکوائے ولیکن بودت علیہ مشقان لیکن لرشے رے پدی باندے سفر وسیحلفون باللہ زرد قسمون بہو کی تاسو تپان اللہ پنم داللہ او وائی با لو استطانا لخرجنا ماکم کا طاقت لرل مونگ ضرور وطل بوئے مونگ تاسو سرام یحلکونا انفسوما حلاکی دی زانون اقپل پدے قسمون سرام تکہ دا قسمون دا دوکی دی کنا نزکا اللہ یحلکونا انفسوما حلاکی زانون اقپل اقپل لا سپدے قسمون واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ خپوئے گئی چھے یقینن دی دی دروغ جن جہاد تیم لا ماتا دا نور پاخ دروغ جن دی خوا حف اللہ عنکا دیتا سنعت احتراز وائی علام فورک مانا کئی علام فورک وساک اللہ اللہ دیستا عمر کے خیر و برکت واچے حف اللہ عنکا معافی کرے دا اللہ تا تھا بولے گناہ کرو نا حف اللہ عنکا اللہ دیستا پا بدن کے خیر و برکت واچے علام فورک دا مانا کئی لما اذن تلام یو بلتا دا سے دعا کوئے چھے اللہ دیتا کہ خیر و برکت واچے خدای رستا بطن و جنت کی ڈوب کی ددو تبلیغیانو جنگو یو بلتا دیرو کارے دل ناغو تیو خدای دی پا جنت کی غرق کا ذرت ہے او سای متبل سوئے نابل و تیو خدای دی جنت کی ڈوب کن زخم دتا سم خبر کم کنا دا سے جنگ مزہ کئی خوا دا کنزل اغملا سے جنگی اف اللہ عنکان معافی کرے را معافی کرے را اللہ تا تا لما اذن تلام ولی دی اجازت ورک دی منافقان لام مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ وی وی استاز تا حق حاصل دے چی و شاگر تی چوٹی غواری و دے والا نور کئی دا تا حق دے زکا دے با دا شاگر حالات تا گوری او زمان تجربہ دے اسکول کے بیا دے رو شوا الگ بہت رے دو الاس میں کی خود نو چه بار بلا نو لبه بے کولے ایش بم نو نو با متیازه نو ما بوی بس چوی دا آرد رنگ لا نو ما با غالک تا نخو کرا نا با بلا دا چتای ما با تا کینا یو رد ویجی تینگ را غیلی میدل تے وکا زبا پاکی کم خوا استاد لی اجازت تے چه کل کل شاگر توی نشتا چوٹی حالاتو تا بگوره کنی اس خبر بدل اس اوک دا دا جمعہ دا استاد نہ سوک چوٹیاں نے نہ لی چی چوٹی وہ کی نو چوٹی والا لی ہاں اور اسکول کی چی چوٹی نہیں کری چوٹی والا لی اسکول تا درخواست لی گی اور پنجر و الگ نہ راجی نہ راجی استاد نہیں خبر نو پا پنجر مرا تو سر پلا راشی استاد جی ہوں دا الگ دا پنجر و الگ جوڑ نہ دل چوٹی ورکا نو تمہیں خدے پا کے اسکول دے ویلے نہیں کہنا وے بولے میں چوٹی خالے گروس تو غیر حاضر ہے نالی کے مکھ کے غیر حاضر ہے ناگا غریب دم رکھا پشو ویزا تو ماں واڑ بن ہوئی نو میں نہ دے ہوئی نو ماں کنزل اکڑتا تھا میں تھا کنزل دی میں نہ دے ہوئی چین ہوئی نو زکا میں تھا سواسم ملا تو بڑے راک کے لیے ہر وقت چین ہوئی نو نہ دے میں پی ماں وادا ماتا تھا کنزل اکڑو اصول میرا توقول چدا اصول لکھا دے آیت کے مولانا تعالمی رحمت اللہ علیہ وئی شاگردان اجازت ور کول نہ ور کول داد معلم فخرا کم تعلم لا دغا ور کئی ہو کہ نہ ور کئی چھوٹی خا دار دخو خرا اللہ فرمائے لما اذن تلام ولے تا اجازت کو دیتا حتا تبین لک الذین صدقوا دے کے نفی دل میں غیب ولا نبی علیہ السلام زکہ بعد منافقان نبی علیہ السلام و تا اجازت ور کرے ہو دا پاتے کے دو دا جہاد نا اللہ وی کہ تا اجازت نہ وے ور کرے نو دا دی منافقت با نورم پڑا گشے ہو خوچے تا اجازت ورک دا دی منافقت پٹ وو او پٹ پاتش اللہ فرمائے حتی تبینا لکا لذین صدقو ترغے چخ کارشوے تاتا کسان چھ صادقان دی و تعلم الکاذبین او پی جندلے تا دروغ جن اس حال دا مومنان بیانی کل چھ مخی دا منافقین بیان شو لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الاخر مومن چی پوئے سڑے چی وخیار لگ چی بغیر دو زرن نغیر حاضر کی گی پا درس کے خواہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ اجازت نغوار استانا و کسان چی مان لری پا اللہ پر دا قیامت والیوم الاخر پر دا قیامت این یجاہدو بی اموالیم و انفسیم دا دینا چھ جہادو کی پمالو نخپلو پزانو نخپلو واللہ علیم بالمتقین اللہ پو دے پپریزوالو انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ زجر منافقان تو داغی سلور صفتون ناکارا عذر دو قسم دیو معقول دے لک لیلۃ التعریس نبی علیہ السلام صحابہ ڈیر سٹڑیو حضرت بلال پا مشورہ مقرر کو بلال توئی تب ویخی مونگ بہ دشو بیا بہ مونگ ویخشو تب ادش ویخا آگے سوکیدار کو ٹول صحابہ سملاستل دالا نبیم سملاست دسار منس اچو دا ٹیم ختم شو نور رو ہو تو شاگا نے تو دشوی نبی علیہ السلام راٹوپ کو صحابہ راٹوپ کرل چوی کا حضرت بلال مدرے کرے چی راوی خواتے ہیں لیکن تا تا چی مونگوی جی تب سوکی داری کے ویرے جی پزان نیم پوشے دے دووخ دے سامان تا میں دڑا دا سوالے وا دا پووخ دا پاس جی کم کتے متے چی وی پوشے نیم بستر کے میں ورگلی دی ویخا نو ٹولو جڑل نو نبی علیہ السلام علیہ تسلیور کا ویلا تفریت فی النام تاسو دو اے پتاسو جرم نشتان و تفریت فی الیقظا جرم خوالا گئی چی تو ویخی و منزو نکی اوی پا طول عمر که دا یوش پر آغلی وا زمان استاسو پا نوجوانانو عرش پا لیلت تاریس تے عرش پا غرم پاسی کتو تا بچی دا ساری دا منز دے ولی ونکو ولی نبی علیہ السلام و صحابہ و لیلت تاریس نو آخو پا طول جون که یوش پا و پتا خو عرش پا لیلت تاریس تے ستا دا اوزر غلط تے خان زان پویا وا اللہ فرمائے انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر یقینا اجازت غواڑی استانا د ترک د جہاد د نکولو د جہاد آ کسان چې نل ایمان پالا نه پر د اخرت ورتابت قلوبهم شکمن دی زړونه دی فهم فی ریب یترددون دی د وجه د شک نه گډ وډ دی متردد دی منافق طول عمر وار خطائی ولو اراد الخروج لاعدوا لعدتانا دتی تلل جہاد لپسی نیت نو نو قرآن ام بیاسا ہم روڑو او شیخ مرحوم بوے کستا واقع دا قرآن دورے سر مینی محبتی نو لعدو لہو عدتن تابو لپا وقت تیارے کرے طالب راگے گینٹا لیٹو و تیوے ادرے گا وید رو چھے وید رو نو لاڑو لاڑو دچا مجال نو چوتے ویلے چکینا اور مجال نو دچا چکینا بے وتوی ک سبب یا یو گھنٹہ لیٹ رال تر ما خام ب بیو لاڑے ولو اراد الخروج الا اعد لو عدتان کد دینیت وے د وتل د جہاد خام خادی و تیارے کڑے اغیلام عدتن پ تیارے کول سلام ولیکن کرے اللہم بے آسامان لیکن بد گنلے دے اللہ پورتا کے دل دے دی جہاد لا فسبت وہما نمنے کرل دی دو وطلنا وقیل قعدو مال قائدین اویلی شدی تا کینے سرد ناستو کسانو کینے سرد ناستو کسانو لا خرجو فیکم ما زادوکم اللہ خبالا تسلی مومنان لا زورنا منافقان لا داغی پینز ناکار اوصاف یو نقصان در کئے دویم چوغلی کئے درم اختلاف پیدا کئے سلور جاسوس کئی تازو کے پینزم ظالمان دی اللہ فرمائے لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا کدا منافقان وطلے پلخ کرستاسو کے نبو زیاد کری دی تاسو لرا مگر تاوال دی جہاد میں ہاتھ نکو تاسو ما وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمَا دے آیت تلکتا ہو گو رہے پا قرآن کے سلور مقامات تھی چلی کلی شلام علی پلا او ویلی شلام زرلا پا قرآن کے سلور مقامات تھی چلی کلی شلام علی پلا او ویلی شلام زرلا لکا آل عمران 158 سورة نمل 21 صافات تسلویخ او یو دازے وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ کچرے استاجی مسک او مخ کے ماتا گو رہے او دا آیت لستو دا سے لستو لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ منذ ماتتے زکا دا لام علی پلانا دا لام ذرلا دے وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ خام خامنڈے بہلے دیستاسو پمنس کے پچغل ہو گورا موصول مانا دا موصول او کا آگ سے لکھ جیمام کرت الاستداغے مانا دادا ولا او ذرو خلالکم دی بمنڈے نوے والے ستاسو منس کے پچغل ہے نمنز کا ماچ مانا کے فرق را گئے یبغونکم الفتنہ غواڑی دی پتاسو کے اختلاف وفیکم سماعون لهم ما خام منزو اپریدو سر مشپوا ملک امام مخ کی شے کم یو ہے یرے جی امام خو زمون دا یو دے دا سے کمزور گنتے مہی بد دے سکو ما لکھو علیس امامتی نگو رم نو مخ کے کو نوچے کل آخری سورت لستو وی من الجنت والناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس جمع وشوا زودری دم مرگر را سرا پا کے ودری ما دری رکاتا پرس کول امرگر پوشن ما تو چھ سن چل لے میں ولے پتا کو مل دیا او کو مہرا د پکے تیر وتے ما تو ات سنگ تیر وتے تو امام پچھ ولاڑے میں لگا تو کڈے چالا کی غلے کونتے موتے میں دامن تو نش ویتاوی ولی نا میں ماں دکا نوی چی یرے دما دا مولانم یرے دما دا دے نور مقتدیانو نم یرے دم دا خوی اوتا نرے چی ماں تا داوی چی تا دا منزو لے کے وی سنگا میں من الجنت جنت جن ناوی پیریانو تاو جنت وی جنت تا نو مانا کے فرق راگے نو منز باطل ش اگری نگری دا خو مخکے کے گا و امامتی کوا آسان کار دے او خیار سرے پوس نمخکی کی گی آگا تا پتہ ہی چی ایسے نا زن نقصانو کم انو دا نور میدان سر خراب او دا دی و بال بم پا مارا شنو بیا بسکو ما آسان کار دے دیر خو دیر گران کارو ام دے گورے خام اللہ فرمائے وَلَا اَوْزَوْا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ خام خامنڈے بوا حلوی دیش تاسو منسکے پچو غلیم والی دی پتاسو کے اختلاف پتنا اختلاف او دیلا سکے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ او پلخ کر کے ستاسو کے جاسوسان دی دی دیر پارا تا دا مو آجے دا ناستی دا ٹول ملگری نی بعد وقت کی جاسوس مراغلی تا ناستی واللہ انٹیلیجنس واللہ علیم بالظالمین اللہ پو دے ظالمان باندھے. چلو نال قرآن میں تو دیکھ پائے لال مارا شاہ دا سے معمولوں کو انتساج کرائی خیر دے واللہ علیم بالظالمین اللہ پو دے ظالمان لقدب تغول فتنہ تھا لقدب تغول فتنہ تھا من قبل وقلبوا لك الامور یقینا غختل وادی فتنہ روان دے دینا وقلبوا لك الامور جوڑ کر اس کے خلاف کے ڈیر مکرنا حتا جاء الحق تردے چراغ حق وظہر امر اللہ کارش و دین اللہ وهم کارون او دی بد گنی دین اللہ لرام فتنہ خورئی کار د دین د دروانی او غلبہ د دین خن گنی دا درې ناکار صفاتونه د منافقانو او دا قیشه نوا ما تا توي دا ځان کې م پیدا کوا و منهم من یقول ازلی ولا تفتنی بعضی د دې منافقانو نام جد بن قیس یو منافقو نبی علیہ السلام لراغه د تبوک گرم غذا شروع وا نبی علیہ السلام تے دا سکوں وہی جی دکھو یا خبری لگا غلی متاسلہ وایا یہ را زمان دا مزاج دا سے عاشقانو گنتا کرے زیو عاشق مزاج سڑے اما اور ظاہر رکھ چرے زو دا تبو غزال نلمون آگئی کہ وخام خوا دا خزی مزی زی نما نجی اسے نزد چتا پا پیتنا کی پرینو زمان نجی کتا سما تی اجازتو کہنو زن زمان نبی علیہ السلام ہوتے زمزنو نو اللہ دا آیت نازل کو چدا درو جندی پدے بانا دا جہاد نہ پٹی گی. اللہ فرمائے ومنہم بازے دا دے منافقانو نا جد بن قیس دا غنا موا من حغدی یقول چوائے اے ذلی اسموئے یار جی دا قرآن والا چی دیر مزکی خوز پا یہ وجن درزم ولی نو پدے خوب ویا ملک کول غاری کنا آو چی عمل پہ نکو منو شو سل درزم دوا کوا چی خدای را تا ما پی کئی وای دیر خدا تم دوا کوا نا دا منافق نا کئی گا علاقہ من پی رکم یا عملو کو چلا پاتے تے ما تا دیم خدای خیر کی و تا تا دیم خدای دیر خیر کی خوا. اللہ فرمائی ومنہم بعض ردینا منغ منافقین نے یقولو چوائی اے ذلی اجازت را کماتا ولا تفتنی او فتنا کے ما چو مال را اللہ خبر کو پل نبی تا اللہ وحی اکڑا اللہ فی الفتنتی سقطو خبر شے پا فتنا کے پریوتل دی دی پا فتنا کے پرات دی فی الفتنتی سقطو دے ہوئی چیز جیاد لزنکا ندما در روم جینکے بوی نما او اسنا خطا نشم جدا نہ اللہ ہوتے وے ددے نہ گٹ ابلا فتنہ شتا چے سڑے دے جہاد نہ لوے سنڈائی او دے جہاد نہ پادی شپ بانا پ دوکا ددے نہ بغٹ فتنہ بلئی الا فل فتنہ سقط وان جہنم لمحیتتم بالکافرین جملہ اسمیہ یقینا جہنم را گیر ان کے دے کافران لرا ان تو سبکا حسنتن تسوہم پدی کی بیاد منافق صفت بیانئی چه ده منافقانو تعانتو گورا ده حق پرس پا ترقی خپکی گی تو ساده سره قرآن لرال معاهد شو قرآن دزده که منافق خپکی دتلو گورا دیم پا کرا تا قرآن قرآن کئی دتلو سو گورا نو منافق ستا پا دینی ترقی بانده خپکی گی خوا اینو تو سبکا حسنتونا کورسی تا تا خوشالی تا سو اوم نو خپکی منافقانو لرام و ان تصب کا مصیبت او کو رسی تا تس تکلیف دا اللہ پا دین کے یقولو ندی ہوئے قد خدنا امرنا خد چی عمل کردے منگا پا احتیاط باندے من قبلو مقید دینا و یتولو ام فرحون اگر دیدی استاسونا او حال داری چی دی خوشا لکے وی خد کنا شکر دی چی منگا و سر نوخا کنی دا غچل پا بیاز منگا و مخا قل ورتو آیا پیغمبرا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا اس کلب ان رسی منتاغا مگر اگر سوچ مقرر کری اللہ منگلام یا فتح یا شہادت. دا وجہ حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہی دا مومن عجیب شان دے کہ تکلیف و تو ارسی گی نو صبر کئی کہ راحت و تو ارسی نو شکر کی ادا دوارا خبر دا خیر دی ادا دوارا دا مومن دا کامیابی دی گا. قل و تو آلا یوسی بنا اللہ ما کتب اللہ لنا کلا او نبرسی مونگتا مگر اگا چی مقرر کری دی اللہ مونگلا ہوا مولانا اگا دا مونگا جتروا دے باقی استاجی تا چی مونگ مولانا وای نو دا بقرے اخر کی ما وضاحت کرو کچا تے آج ہوا مولانا اگا دا مونگا جتروا دے واللہ فلی توکل المومنون خاص پا اللہ دے زان اسپاری مومنان اے لا یتوکلو علا غیر اللہ مدارے کوئی بغیر اللہ بزان نس پارے خواب اسباب ظاہری جہاد لے تیارے اور تقدیر اور تقدیر دارے چے نتیجے اللہ سردا مسئلے دے تقدیر اور دے تدبیر دوارا ذکر دکھا. قل وا پیغمبرا التربسون بنا الا احد الحسنین حسنین نہ مراد خوشحالی دے دنیا و دا آخرت یا غنیمت و شہادت. حل تربسون ہوا یا منافقان ہوتا انتظار نہ کوئے تاسو بنا پبار زمون کے الا احد الحسنین مگر یو ددو خوشحالیانو نام حلق سبئی ہو یا بغنیمتی یا بشہادتی یا بغازی کے دل یا بشہید کے دل احد الحسنین ونحنو نتربسو بکم منگا انتظار کو استاسو بارکے ایوسیبکم اللہ بعذاب من اندی چوبر سی تاسو تاللہ عذاب دخبل رخا او بے دینا یا پلا سن زموں فتربسو انناماکم متربسون انتظار کوا یقینن مونگ تاسو سر انتظار کوا ان کیوں. قل انفقو تو انو کرہن انفقو سیغا دا امر دا پمانے دا خبر. قل انفقو دیتا او آیا انفقو خرچ کوا او پدی آیت کے زور نہ دا او دے واضح ہکڑ دے جی دوپڑک انسان کا سمال سا پیسے ٹکے خرچ کری گورے دد مقصد دا اللہ رضا نہیں زکن دد دا عمل قابل قبول نہ دیکھا قابل قبول نہ دے دی وجہ ندا مسئلہ یاد ہو ساتے چھ نپلی خیراتون علاوہ صدقات واجبہ زکات و شر نظر دا با مشرک منافق اعتقادی دا نہ ور کہا او پا زکات او پا اوشر کے ریاکاری نرازی او پا صدقاتو کے رازی نو صدقات پٹ ورکول پکار دی. قل انفقو توما او کرہنم وایا خرچ کوایا پا خوخا پا نا خوخا لائیو تقبل منکم اس کلب قبول نکڑیش استازونا ولی جواب انکم قوم کنتم قوما فاسقین یقینن تاسو اے قوم نافرمان دا عقیدی نافرمان یہ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله درنا کار صفات د منافقانو یو ایمان در کی نشتان و خیرات ممس قبول شی دویم ستاس عبادت عبادت نہ رہ درم تاسو کی سستی دا نستاس و نفقات بس قبول شی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ندی من کڑی دی چ قبول کرے شی د دینا خیراتونه ددی الا انهم كفروا بالله مگر دی خبره چې دی کفر کړره په توحید د الله دا نه منی و به رسولی پر رسول داغ ولایتون الصلات الا هم کو سلام ناراض دی مانځتا مگر پدا سے حال کې چې ناراضتی ناراضتی کوي ښا په خلکو کې چې گیر شینو مونږ کوي او چې په خلکو کې گیر نینو بیا نه کوي دته وای کو سالا دته سوی کو سالا چه پا خلقو کرا گیر شنو خبره خلق غلی دیوه لگا نمانده ٹیم نده امون نکو امون نکو ہے اچھی ہی سوکنی نو بیاوی خیر دیکھ کزا شی خیر دی بیاوی ازان لو کم دیتا ہوئی کو سالا لا یا تو نسولات اللہ وم کو سالا نرازی دی مانزتا مگر پدا سے حال چه ناراز تی کو سالا دیتا موئی چه ٹیم نگوری خوب اسا دانوائی چه آبا مانا تکبیر لا لارشی یا برکاتون لارشی سستی مکوا نو کو سالا سستے ناراستے تو ہوئی ولا انفقون الا هم کارون نہ خرچ کئی دی مگر پدا سے آل چی بدی گنی اگر یو منافقو چاہتے ہوئے دکھ دا کم میاشتا او خم مالدارو نا سڑے وہ توی تو خو خم مالدار سڑے تا نہیں خبر دس بر کی میاشتا کان وہی بیار جا بیرالا بیار جا بیرالا میاشتے پورے خندنے کو نو معلوم خرچ کئی خو خوخے نہیں دے رکھا بیار جب راغ بیاز برگرالا ولا انفقون الا هم کل کل بعد منافقین سوی خبر ہے مرا خود دی ملیانو بلکانی اللہ اکبر اللہ خوچ گور اللہ اکبر خوچ گورے بانگ دے خوچ گورے بانگ دے زم تا تو ہے خوچ گورے نو چے دا خوچ گورے نو پیالے رے خلتے نہیں ولے خوچ گورے نو ڈوڑے دا خوچ گورے نو پکوڑی دی ما بانگ پورے خندنے کے بے انصافا ولا ينفقون الا هم كارهون خرچ نہ کئی دی مگر پدا سے حال کی چی بدی گنی فلا توجب کام معلوم حیران تیا کہ وہاں نشی تالر معلوم دے دی ولا اولادهم نہ بچی دے دی زکا آئین دما یرید اللہ لیعذبهم بیا فی الحیات الدنیا زکا چی غالی اللہ پدی دیر والی دمالا بچو سرا چی عذاب ور کی دی لرا پاغی سرا پا دنیا کے دا مال او بچی اللہ دے لور گڑی چی دا مال او بچی دوارا ہم دا دے منافقین دا پارا با سبب دا عذاب گرزی پا دنیا کے کلا نو چی کلا دا خدا خوخی نزد تیسا خبریم و تدھا کانفسوم ہم کافرون او زیبا روحنا دا دینا پا دا سیال چی دی با کافری دا دی خاتمہ با پا کفری لکہ دی طول مر منافقتو کد اللہ دین کے نو اللہ او دا دی خاتمہ با پسی و تدھا کانفسوم ہم کافرون خاتمہ با پا کفری وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ہر کله چې د دې علامات او نخې په ډاګه شوې نه د مؤمنانو د دوکه کولو د پاره قسمونه شروع کړل ښا نه نه والله چې ته څه خبره اده پټ زړونو خبردار یا والله دې زما قسم په خوې دې تاسو سره والله چې رمې تاسو سره دې او والله چې تاو نه نه مخ پکېګم الله وی ویحلفون بالله قسمونه کوي دی په الله انهم لمنکم چې یقینا دي ستاسو د ډلې دي نه الله اوس ما تا خبرې وي تر دې منافقانو نه څه خبرې وما هم منکم نه دي ستاسو د ډلې ولکنهم قوم یفرقون لیکن دی داسې قوم دی چې یریږي د خلکو نه دی خو ستاسو نه یریږي خو دا غینا نو نه در کې رہے نه ادھر کې رہے نه خدای ملان وساله سنم بیا زورن منافقانو تا لو یجدون ملجان او مغاراتین حضرت شیخ مرحوم بویر صورت توبہ دا او شمار ہے صفات المنافقین او زان کے بیا گورے چی سودی پا مائے کے ما چی رنبے دورہ شیخ مرحوم سر اکڑا 38 خوی نا پا مائے کیو 38 38 اکڑا 48 اللہ فرمائی لو یجدون ملجان او مغاراتین کدی مندل وے زید پنا یا غارونا اسمستے چوتوئی او مدخلان یا زید ننواتلو مل جا اناو مغارات یو غاری یو اسمستے او دیکھ فرقی غار اگے توئی چی یو حیوان پاگے کی دن جون کئی او اسمست آگے توئی چی اسے غر کی دن زی حیوان میوان پکی جون نکی تم پکی کی ناستے چی دا فرق دے دا اسمستے او دسو دا غار لو یجدونا مل جانو مغاراتنا مدخلن کدی مندل وے زید پنایا غارونا یا اسمستے لولو الیہ نخامخا ورغلبو وغیتا وهم یجمعون پدا سیال چمند بے والے ومنہم مئیل مزکف صدقات فلغت عربے کی لمزوی الغیبت فی السر شاہ پشاد چا غیبت کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام مال دا غنیمت تقسیمو خرقوس بن زہیر دا یو منافقو خرقوس بن زہیر او دا دا خوارجو دا ڈلی او سڑیو خلقو بدت زلخو ویسے روی نو نبی علیہ السلام تراغ دا سی و تودرے دا نو نبی علیہ السلام اگر تقسیم کو نہ دے تو اعدل یا محمد انصاف کوا نہ تو سنگ تقسیم کے اعدل انصاف کا. صحابی داسی الاڑو ددے لاس نے ظالم جی پیغمبر انصاف میں کہیں نو سوک بکیں. اور نبی علیہ السلام تو وہی جی اجازت ہو کہ سٹتے واما نہ اللہ نبی ہوتے نہ پریرا دے پریرا نسل سے اچھی خزل خو ویسے را مبتدعین ٹول دد نسل لے د زلخ ویسرا نسل داو پی جنے دا ددی زمانے بے دتیان و مینو میل میں زکف صدقات باز دینا دے نک کی گی خدا زلخ ویسرا بلکہ زبان تر نکی کی گی خا و مین ہو میل میں زکاف صدقات باز دینا کا سوکھ دی چیب لگئی پتابا نے تقسیم د زکات کے دوے شلو کے فن اتو منہا رزو کور کڑے شی دی تاغے نا نو خوشحال شی دی اکو استاد جی لے زکات پر نہ کہ ناغش پاور لگی آئی دا مالدارا دا زکات نہ نور گئی دا بت گور دا کچرے ورے کن بیا ہوئی بے نمونہ ملی نہ نہ دا منافقان خوئی رہے ہیں فائن تو منا رزو کور کڑے شی دی تا داغے نا نو خوشحال شی دی و ان لم یعطو منا کور نکڑی شی دی تا داغے نا ازام یسخطو نا دغه وخت دی خفغان گئی خپش ولو انهم رضوا ما آتاهم الله رسوله الله فرمائے کدی خوشحال شوی پاغه چ ورکړی دی دیتا الله او رسول داغه وقالو حسبنا الله او ویل چ پورا دی الله مونږ لا لکه پیغمبر سے ظلم کړي ظالما خو اول خویش بعده درویش اولین خویش او بعده درویش اول خپل خپلوان غریبانان دی او بیا دوستو پردی غریبانان دی کا نو چې پکور کې دی غریبی کنا نو بیا بل چاله ورکولو نه دی پکار. الله فرمای او مال بیا پدې خفغانم نه دی پکار چې وته مسلو کم چې اول خپلوانو کې غریبی غل ورکا او بیا زه دا ګیله کوم چې وګورا ما ته التفات نه کنو خو تا دا مسله کړو ټیک ده آ چې ٹھیک ده نه بخپکی. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله کدی خوشاله شوی پاغه چې ورکړل دي تا الله او رسول داغه وقالو حسبنا الله دی ویل وی چې پورا دی الله مونږ لا نو سیوتین الله من فضلی و رسوله زر دے راب کی مونږ ته الله د فضل خپلنا رسول به تقسیم کی پمونګا ان الله راغبون یقینا مونږ خاص الله ته رغبت کوون کیوم. انما الصدقات للفقراء والمساكين اللہ فرمائے انما صدقات یقینا زکات للفقراء ورکی دیشی محتاج تا فقیران تا گور دی آیت کے دانے دی ویلی چھے انما صدقات للعلماء زکاتونا بگورے صرف ملال ورکے بلچالنا نا نا للفقراء کدا ملا دا فقراء پا پیرس کے راگے نو خیر دے منگ مخم نا بندو جاتا خان فقیر لورکا فقراء مساکین عاملین مؤلفت قلوب رقاب غارمین فی سبیل اللہ ابن سبیل اتو مصارف قرآن عظیم الشان ذکر جمہور علماء وی فقیر اگر چی اس ورسر نہیں مسکین اگر چی بقدر ضرورت ورسر نہیں دا سخت غریب بدحال نم دے فقیر او عربے کی سخت مصیبت تا فاقرہ وی فاقرہ او فقیر اصل کے دا فقار نہ مشتق دے چھ مانے دا دملا اڈو کے فقار دملا اڈو کی تو داغٹ اڈو کے چرے فقار فقیر تا فقیر دا دے وجہ نہ وہی چھ سخت فقیرے داغم لا ماتا کڑی خا زکو تا فقیر او مسکین اگر چھ سن سور سرائی خو ضرورت پہ نہ پورے کی گی مسکین لفظ دا سکون نہ وطل رہے چونکہ دسر د سکون قلب ذریعہ موجود نہ رہا نزک و تمسکین وائی یا دا چ بے سر و سامان د وجن ساکن دے متحرک نہ رہے نزک و تمسکین وائی بیام د احتیاج پتوگا فقیر او مسکین چرے داد والا یو شیرے البتہ فقیر محتاج ہے کہ لگ زیاد تے امام ابو حنیفہ وائی چی مسکین د فقیر نہ زیاد بدحال رہے نو فقیر اگر چه ده نصاب مقدار مال ورسره نی او مسکین چه ایش ورسره نی قرآن تعریف کئی او مسکینن زامت ربا مسکین آگا رہے جی پخور اوپر اوٹھی